lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu płacenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 6 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś przesłuchanie Gruzina podejrzanego o zamordowanie 28-letniej kobiety. W serwisie też wicepremier i szefowa Nowoczesnej o propozycji przekazania większej władzy samorządom i ostrzeżenie RCB przed upałami. Przesłuchanie Mamułki K. podejrzanego o zamordowanie kobiety rozpocznie się przed południem w łódzkiej prokuraturze. Przedstawiciel rodziny ofiary Bartosz Tiutiunik powiedział, że dla niego najważniejsze jest, by podejrzany złożył prawdziwe wyjaśnienia. To jest na ten moment, wydaje się, jedyna osoba, która w sposób precyzyjny może odpowiedzieć, co się stało, dlaczego, jak to wyglądało, czyli uzupełnić ten materiał dowodowy, który jest teraz. Są to dowody o charakterze obiektywnym, ale które nie wszystko i nie do końca nam prokuraturze mówią. Mamułka K. w roli podejrzanego ma szansę te okoliczności w sposób prawdziwy ujawnić, ale czy będzie chciał mówić, czy będzie mówił prawdę, no to czas pokaże. Zdaniem adwokata Mamułka K. miał 7 miesięcy na przygotowanie linii obrony. Przyznał też, że materiał dowodowy nie budzi wątpliwości, iż Gruzin zamordował Paulinę D. Pomysł likwidacji urzędów wojewódzkich jest niezgodny z konstytucją, mówi wicepremier Jacek Sasin. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów skomentował jedną z propozycji zgłoszonych podczas obchodów rocznicy 4 czerwca w Gdańsku. Zdaniem Jacka Sasina przekazanie większości kompetencji rządu samorządom doprowadziłoby do tego, że państwo przestanie funkcjonować. To rzeczywiście już taki daleko posunięty pomysł rozczłonkowania Polski na praktycznie od nikogo niezależne jednostki samorządowe. Ja muszę powiedzieć, że mi to pachnie trochę w tej chwili takim pomysłem, jak rządzić, nie wygrywając wyborów na tym poziomie ogólnopolskim. Opozycja chyba dzisiaj przyjmuje do wiadomości, czy uznaje, że bardzo trudno będzie jej wygrać wybory parlamentarne za kilka miesięcy. W związku z tym zastanawia się, jak zorganizować państwo tak, aby mimo przegranej wyborów do parlamentu, tego, że jest w opozycji na tym szczeblu państwowym, mieć władze w samorządach. Część samorządowców uważa, że rząd odbiera ich uprawnienia, dochody i narzuca dodatkowe zadania, twierdzi z kolei przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Jak dodała, właśnie z tego powodu we wtorek samorządowcy podpisali w Gdańsku 21 tez samorządowych. Wśród propozycji jest przekształcenie Senatu w Izbę Samorządową. Prezydent miasta, na przykład miasta Łodzi, czyli mojego miasta, jestem łodzianką, dostała 70% głosów w wyborach dla prezydenta miasta. To jest bardzo silny mandat. Umożliwienie jej, żeby reprezentowała swoich mieszkańców również w Senacie, spowodowałoby, że wzmocniłoby tą, po pierwsze z jednej strony władzę samorządową, ale z drugiej strony dałoby taki szerszy punkt widzenia. 21 tez ogłoszono podczas sesji Samorządna Rzeczpospolita w ramach Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku. O 7,1% spadło od ubiegłego roku o tej porze bezrobocie. Wynosi teraz 5,4%, mówi minister rodziny Bożena Borys-Szopa. Począwszy od 91 roku, nigdy wskaźnik bezrobocia w maju nie był niższy niż w maju tego roku. Spadek stopy bezrobocia odnotowaliśmy we wszystkich województwach w całym kraju. Wahał się on od 0,1 punktu do 0,5 punktu procentowego. Największy spadek bezrobocia zanotowaliśmy w województwie warmińsko-mazurskim. W porównaniu do ubiegłego roku spadła też liczba bezrobotnych. Pod koniec maja bez pracy było 907 tysięcy Polaków. Trwa dogaszanie pożarów dawnej cukrowni w Jaworze na Dolnym Śląsku. W miejscu, w którym wybuchł ogień, znajdowały się przetworzone odpady, które wykorzystywane są m.in. do produkcji cementu. W hali objętej pożarem działalność prowadziła firma zajmująca się produkcją paliw alternatywnych. W pożarze na szczęście nikt nie ucierpiał. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla Wielkopolski, Pomorza, Pomorza Zachodniego, Kujaw i województwa lubuskiego. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa radzi, by w upały pozostać w domu. Piękna pogoda cieszy, ale jednak stanowi też pewne zagrożenie, zwłaszcza dla osób starszych, dla dzieci. Dlatego apelujemy, aby ograniczyć w tych dniach przebywanie w pełnym słońcu, żeby pić dużo niegazowanej wody, nosić nakrycie głowy, jeżeli już musimy wyjść. Najlepiej oczywiście pozostać w domu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało też, że wczoraj w Polsce utopiły się 4 osoby. Bożena Wysocka zaapelowała, by nad wodą zachowywać się odpowiedzialnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

cause I got time. Time isn't my essence and time isn't a line. It's alright though, she'll give me a buzz. I'll call her my baby and she'll call me her cuz. Well, I think I'm in love cuz lately I'll call you when I do nothing. Oh, lately I'll call you when I do nothing. That is love, yeah, that is love, and it's hard to do. It's a job for two. Nowy singiel Metronomy, utwór Lately, rozpoczyna drugą godzinę dzisiejszego wydania audycji w do południa. Lekkie rozkojarzenie stąd, że zawsze, kiedy po serwisie informacyjnym wracam przed mój radiowy komputer, zaczytuję się we wszystkich listach od Państwa, które przyszły w ostatnich minutach. Pani Kasia pisze, że rzeczywiście jutro w Paryżu nie będzie rewelacji, jeśli chodzi o pogodę, co jest złą informacją dla wszystkich, którzy liczą na jutrzejsze półfinały turnieju tenisowego Roland Garros. Będą przelotne opady, więc pani Kasia pisze, że prosi o powiew nieco cieplejszego powietrza, który będzie także dla innej pani Kasi, która pozdrawia nas ze Szkocji po cudownych 5 miesiącach w Nicei. Teraz pozostaje mi siąść i zapłakać nad pogodą w Szkocji. Po czym dodaje, że to, co dodaje nieco ciepła, to fakt, że za chwilę zaczynamy sezon wielkich festiwali Edinburgh International oraz Fringe. A w międzyczasie Cowboy Junkies w Queen's Hall i Beth Hart na Ladies Jazz w Gdyni. Piszą Państwo także o koncertach, które już się odbyły. Pani Ewa pozdrawia nas serdecznie, pisząc, że 4 czerwca miała szczęście i wielką przyjemność być na koncercie Erika Claptona. I pisze tak. Clapton w niebywałej formie. Niektórzy twierdzą, że jest już chory, nie dosłyszy. Ja dementuję wszystkie te plotki. Byłam 4 raz na Claptonie. Ten koncert był wyjątkowy, piękny i energetyczny. Pan Janusz z kolei, i nie tylko pan Janusz, przypomina, że dziś przypada Międzynarodowy Dzień Slayera. No jaka szkoda, że dziś nie wtorek i nie tonacja, naprawdę. Obchodzony od ponad 10 lat w dniu urodzin Toma Rai. Koncert sprzed dwóch dni, pisze pan Janusz, był świetny. Byłem na ich pierwszym koncercie 27 lat temu w Zabrzu i na tym ostatnim w Gliwicach. Aż mi się wierzyć nie chce, że to już koniec. Nie myślmy zatem, panie Januszu, tak ciemno, szczególnie, że czeka nas jasna godzina w do południa, ponieważ wypełniona nagrodami dla państwa. Pierwsza z nich już teraz, nasza tegotygodniowa płyta tygodnia, California Sun, nowy album Morrisseya, 71335, 71335. Pod ten numer proszę wysyłać SMS-y, jeśli mają państwo ochotę od nas tę płytę otrzymać. W treść proszę wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny. Morrisseya

is getting older. So put your head on my shoulder. Jimmy, hey. Yeah. And yesterday it hit me that I do all the little things that you do, except the same little things that you do are annoying. They're annoying as hell, in fact. It kind of struck a little bit of fact. I like to keep my little shell intact. The White Stripes, I'm slowly turning into you. Ciekawe, czy to jest zamknięty rozdział, czy coś jeszcze tam się wydarzy. Tak jak Jack White jest liderem absolutnym i nawet najżyczliwsze mu osoby podkreślają, że to on rządzi i wszystko jest tak, jak on chce, to w jednym temacie władzy nie ma z całą pewnością i to jest Meg White, która powiedziała w pewnym momencie stanowczo, że sława, popularność, bycie osobą publiczną to jest dla niej za dużo i kosztuje ją to tak wiele, że granie muzyki, tworzenie muzyki, bycie w zespole to nie jest dość, by wynagrodzić całą tę, no chyba można użyć nawet takiego słowa, traumę, jaką jest właśnie fakt bycia i rozpoznawalną, i komentowaną, i osobą, wobec której pojawiają się pewne oczekiwania i tak dalej. Dlatego, przede wszystkim dlatego The White Stripes musieli niestety przejść do historii. Ogromnie się cieszę, że udało mi się jeszcze zobaczyć Meg White za perkusją, z tymi długimi, rozwiewanymi przez wiatr włosami przy tym skromnym zestawie perkusyjnym. Myślę, że nie dość docenianą wtedy szczególnie przez tych, którzy komentowali muzykę The White Stripes, rolę The White Stripes i przede wszystkim rolę Jacka White'a. Ona była tym drugim, w końcu to duet, bardzo, bardzo ważnym ogniwem zespołu, który przyczynił się do tego, że w XXI wiek weszliśmy z głośnym, gitarowym brzmieniem. Do muzyki koncertowej wrócimy do południa za chwilę, ale temat koncertów nie opuszcza nas dziś i chyba pozostaniemy konsekwentni do południa. Czas na, nie wiem czy nie pierwsze w tym sezonie, bilety na tegoroczną edycję OFF Festiwalu. Bilety oczywiście dla Państwa. Tak jest, rozpoczynamy konkurs. Przez kilka najbliższych tygodni w programie trzecim będzie można otrzymać od nas karnety na tegoroczną edycję OFF Festiwalu. W poniedziałek, kilka dni temu, Artur Rojek w Aksamicie zamknął ogłoszenia artystów występujących podczas tegorocznej edycji OFF Festiwalu, zatem wszystko jasne, teraz już nic, tylko rezerwować sobie czas na początku sierpnia, by dołączyć do nas w Katowicach podczas 14. edycji OFF Festiwalu. Zatem 73533 to numer, na który będzie można już za chwilę wysyłać SMS-y. 73533, koszt wysłania jednego SMS-a 3 zł 69 groszy brutto. My wybierzemy trzy najciekawsze odpowiedzi. Skoro dzisiaj wątek koncertowy, to nasze pytanie brzmi, kto jeszcze, już prawdopodobnie w przyszłym roku, czy w kolejnych latach, powinien dołączyć do line-upu OFF Festiwalu? Jakiego koncertu, kogo brakuje jeszcze na OFF Festiwalu, jeśli chodzi o nasze oczekiwania i o kogoś, kto dałby wspaniały koncert właśnie na OFF-ie? Oprócz nazwy takiego wykonawcy, proszę koniecznie uzasadnić swoją odpowiedź, ponieważ to właśnie te uzasadnienia zdecydują o przyznaniu podwójnego zaproszenia na tegoroczny OFF Festiwal. Zatem 73533, to numer SMS, koszt wysłania wiadomości 3 zł 69 groszy do wygrania podwójne karnety na tegoroczny OFF Festiwal. Kogo chcieliby Państwo zobaczyć na OFF Festiwalu i dlaczego? 73533. Rozpada Cudowne lata. 10.30 dziś w programie Do Południa w roli głównej muzyka koncertowa. Myślę, że wielu słuchających teraz Do Południa zgodzi się ze mną, że ten utwór w ostatnich latach był jednym z momentów koncertów, festiwali. Przyznam, że kiedy po raz pierwszy usłyszałam ten utwór w wersji koncertowej, to zrobiło mi się gorąco z obaw, czy ja te 2 minuty piosenki Song tu na pewno przeżyję w tym tłumie, który zaczął szaleć wokół mnie. W takich wypadkach należy mniej myśleć, więcej czuć. To jakoś przedziwnie się sprawdza i ratuje skórę. Ale kiedy już wejdzie się w koncert zespołu Blur, to jest to rzeczywiście wspaniała, wspaniała zabawa, szczególnie tam. Słuchaliśmy właśnie zapisu stamtąd, czyli z koncertu Blur w Hyde Parku, oczywiście w Londynie. Zaraz, za chwilkę kolejny koncert i kolejne wspomnienie koncertowe, nie moje niestety. Myślę, że ten koncert to jest jeden z tych kilku momentów, kiedy czasem padają takie ważne pytania. Na jakim koncercie chciałabyś być? No to właśnie ten to jeden z takich, które przychodzą do głowy jako jedne z pierwszych. Pewnie nie tylko mnie, zresztą sam koncert ma swoje miejsce w historii muzyki i chyba w ogóle kultury masowej. Ale zanim Nirwana na festiwalu Reading, to przypomnienie, do godziny 11 czekamy dziś na Państwa propozycje, pomysły, kto mógłby wystąpić w przyszłym roku czy w kolejnych latach na OFF festiwalu, kogo chcieliby Państwo zobaczyć. Czekamy do 11 na Państwa propozycje. Te proszę wysyłać wpisując swoją odpowiedź w treść SMS-a. SMS proszę wysłać pod numer 73533, koszt 3,69 zł brutto. Do wygrania podwójne karnety na tegoroczną edycję OFF festiwalu proszę koniecznie uzasadnić swój wybór muzyczny, bo to te uzasadnienia zdecydują o tym, które odpowiedzi spodobają się nam najbardziej. Podwójne karnety na OFF festiwal czekają, a my przenosimy się na festiwal Reading. Jest sierpień 92 roku. Mom and Dad were to a show. Drop me off for graphics. Kick this game, set place, don't go! Szczęśliwie ten koncert został zarejestrowany i po latach doczekał się oficjalnego wydania, bo to jest jeden z tych koncertów, które brzmią i wyglądają, więc świetnie się na to patrzy i świetnie się tego słucha, ale niechętnie tak mówię w radiu, ale rzeczywiście patrzeć na twarze, na emocje uczestników tego koncertu, to jest zrozumieć, jak ważnym i jak potrzebnym zespołem w latach 90. na początku dekady była Nirwana. Now it's on a Plane w wersji koncertowej Nirvana z festiwalu Reading. Podglądam oczywiście cały czas korespondencję od Państwa i widzę, że w roli głównej oczekiwanie na koncerty The Cure i na spotkania, bo to nie tylko są koncerty, to są też rozmowy z Nickiem Cave'em, chociaż pojawiają się i głosy, że wszystko, o czym mówię, to jest nic przy tym, co już wkrótce zdarzy się na koncercie Dead Can Dance. Eklektyzm Państwa wyborów nie zna granic, ogromnie mnie to cieszy. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy, można pisać o tym, jakie to koncertowe lato czeka Państwa w tym roku. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. 33. Tarnowska Nagroda Filmowa. Za 18 już minut 11. Ryszard Jaźwiński, dzień dobry. Dzień dobry. Pozostajemy na festiwalu, myślę, w takim szczególnym rytmie. Oglądamy filmy konkursowe. Ale czwartek to już ostatni dzień właśnie tych projekcji konkursowych, stąd też ze mną dzisiaj Tomasz Gąsowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Kompozytor, także od pewnego czasu reżyser filmowy i juror 33. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Po raz pierwszy jesteś tutaj? Po raz pierwszy, tak. Ja w zeszłym roku była taka okazja, zapraszano mnie, żeby być jurorem, ale wtedy był film Andrzeja Kimowskiego pewnego razu w listopadzie, do którego pisałem muzykę i niestety nie musiałem odmówić, ale w tym roku się udało. W tym roku się udało. Jesteś, no ale właśnie, wydaje mi się, że masz pewną łatwość, bo przewodniczącym jury w tym roku jest właśnie wspomniany Andrzej Jakimowski, a wy przecież jesteście współpracownikami stałymi od ilu to już lat? No już od ponad 25, ale czy to jest łatwość, jak się kogoś zna 25 lat? Myślę, że jest obawa, że najgorętsze dyskusje między jurorami będą właśnie między Andrzejem a mną, jak znam życie. Może tak być. Może tak być. Przed nami kolejne wizyty. Dziś zapowiedziała się Katarzyna Figura, bo też będziemy oglądać choćby Siedem Uczuć Marka Koterskiego. Nie mogę pytać, więc nie pytam tutaj o jakieś prognozy dotyczące werdyktu. No nie możemy nic mówić na razie. Ja wiem. Ale laureatów poznamy w sobotę, ale zapytam cię tylko, czy sądzisz, że zdążycie ten werdykt wydać jeszcze dzisiaj wieczorem, czy to będzie bardzo, bardzo długa dyskusja, która przeniesie się na jutro? Może tak być. Wydaje mi się, że jest bardzo wyrównany poziom i bardzo wysoki, więc może być taka sytuacja, że dyskusje będą burzliwe. Obawiam się tego. No my się pewnie o tym dokładnie może w szczegółach nie dowiemy. Najważniejsze, że w sobotę poznamy laureatów Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Ja trzeba przyznać, że rzeczywiście poziom w tym roku polskich filmów jest wysoki. Wyjątkowo wysoki, naprawdę. Zapytam cię o to, co zawodowo w tej chwili u ciebie, no bo właśnie kojarzysz się najbardziej jako kompozytor z filmami Andrzeja Jakimowskiego. Wszystko się tak pięknie i na dużą skalę zaczęło od filmu Zmruszoczy. W zeszłym roku był film pewnego razu w listopadzie, ale tak jak po drodze do radia mi to mówiłeś, nie jest to przesądzone, że kolejny film również będziecie tworzyć razem. Tak, no rozmawiamy o tym, bo to zawsze jest bardzo odpowiedzialna decyzja. Jeżeli Andrzej będzie robił film, no to musimy o tym dobrze porozmawiać, tak? Jakoś w jakiś sposób i zastanowić się, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Natomiast w tej chwili pracuję nad filmem. No właśnie, dla kogo komponujesz? W tej chwili pracuję nad muzyką do filmu Żużel Doroty Kędzierzawskiej i na razie muszę to zrobić. Do tego jeszcze napisałem scenariusz swojego filmu pełnometrażowego, więc będę próbował znaleźć środki na jego realizację. No bo to przypomnijmy, że nie tak dawno właśnie zadebiutowałeś jako reżyser krótkometrażowego filmu fabularnego, to był Barasz. Barasz, tak. No właśnie, czyli ten rodzaj doświadczenia też cię zachęcił do tego, by próbować dalej, by powstawały kolejne twoje autorskie filmy? No tak, no jakoś tam poczułem dostałem wiatr w żagle, bo Barasz się dosyć podobał. Bardzo tak, bardzo dobrze przyjęty film na festiwalach. To była taka próba, tak? Film krótkometrażowy jest taką próbą, czy w ogóle się w to dalej pakować, czy nie. Wtedy opowiedziałeś o czymś, co jest ci bardzo bliskie, czyli to jest motyw ważny w tym filmie, o piłce nożnej. No, o relacji ojca z synem na tle takiej okręgowej piłki nożnej. No, ja byłem swego czasu trenerem piłki nożnej, to tak trochę zapamiętałem. Tak, zapamiętałem dokładnie te takie właśnie lokalne rozgrywki, lokalny świat. Natomiast w tej chwili też... No właśnie, co teraz cię interesuje? Scenariusz, który napisałem, też powstawał jakby dotyczy tamtego okresu mojego życia. Jednym z zawodników, który grał w mojej drużynie piłkarskiej, był listonosz, ponieważ nie miał samochodu, bo miał rower, a ja miałem samochód, to jeździliśmy razem na mecze, zawsze go podwoziłem, zawoziłem, te mecze się jeździło dookoła tam Warszawy na różne rozgrywki takie te okręgowe i ten mój przyjaciel, ten listonosz, opowiadał mi różne historie i zainspirował mnie do takiego filmu o podmiejskim listonoszu. To troszkę będzie komedia? Może, znaczy ja w ogóle uważam, że ja lubię taki gatunek, który jest nazywany komediodramatem, tak? Czyli ten taki gatunek, który według filmoznawców... O poważnych sprawach, ale lekko. Według filmoznawców on nie istnieje, ale jednak on istnieje. I ja lubię tak właśnie, żeby coś było trochę wzruszające, trochę poważnie, ale lekko. No, Jacek Borusiński, jeżeli film dojdzie do skutku, to Jacek Borusiński będzie grał główną rolę, więc Jacek Borusiński gwarantuje, że zawsze jest trochę lekko. Na razie czekamy na premierę filmu Żużel Doroty Kędzierzawskiej z twoją muzyką. No i też dodajmy, że to jest film bardzo też silnie, mocno związany z Tarnowem, bo tutaj część zdjęć powstawała. Tak, i ze sportem. Dziękuję bardzo. Trzymamy kciuki za dobre jurorskie werdykty. Zapraszałem na Tarnowską Nagrodę Filmową do niedzieli. A moim gościem dzisiaj był kompozytor i reżyser Tomasz Gąsowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy. Na program Pełen Kultury zaprosił sponsor, właściciel marki Dębowe. Miasto było tobą, a przechodnie jak twój lud. Życie było tobą, a Warszawa u twych stóp. Całe życie szłam do ciebie, tam kto inny czekał. Biegnę nowym światem, tak zawrotnie brak mi tchu. W parkach Wisły, wodach krążą echa twoich słów. Słyszę, jak mnie wołasz, a ja stoję u twych stóp. Całe życie szłam do ciebie, tam kto inny czeka. Pędzą złe myśli. Nocą na mostach i na brzegach Wisły czarne rumaki. Sody Boys z płyty Miłość. Warszawa czeka. Z tego co widzę, Kraków też czeka na fanów zespołu Tool. Między innymi w tej sprawie pani Agnieszka. Waliza już spakowana i jutro do Krakowa tam właśnie Tool, który ostatnio widziałam chyba w 2006 roku. W lipcu Eddie Vedder. Zatem jest na co czekać, pisze pani Agnieszka. Muzyka koncertowa towarzyszy nam dzisiaj w do południa. Nie inaczej teraz, nie inaczej będzie po 11. Dziewczynie, wyspa mi została, 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię, podkradano z pola. Chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę, bardzo wczesną wiosną. Pięcioro młodych muzyków ze stolicy Soul Bluesa z Memphis, Tennessee. Jedyny ich koncert w Polsce już dziś transmitować będziemy w audycji Pierwszy Odcień Bluesa, tuż po 22. Zapraszam, Jan Chojnacki.